أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم بإذن الله الكريم leo katika darasa yetu hii ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim katika suratul A'raf tutaanzia aya 57 katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea fadhila zake na neema zake na rahma zake zilizoko juu yetu na katika rahma kubwa au neema kubwa aliyotuneemesha ni neema ya mvua nafasi ya mvua namna ilivyokuwa kubwa miongoni mwa neema zake subhana ukiangalia mnasaba wa aya hii au aya hizi tunazozisoma leo na aya zilizotangulia utaona kuna nasibiana katika karibu mambo matatu tutayataja baadhi lakini hiyo baadhi tutaitaja baada ya kujua maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa alladhi yursilu riyah bushran baina yaday rahmati na yeye Allah ndiye ambaye anazipeleka pepo hali ya kuwa ni bishara kabla ya kuja rehma yake bushran hali ya kuwa ni bishara baina yadayhi au baina yadai rahmati kabla ya kuja rehma zake nasema bushra ay mubashiratin bil ghayth zenye kuleta bishara ya mvua wal bushra tutlaqu ala al ikhbar bima yasur na hiyo ndio asli au ndio aghlab itajwa bushra au bishara ni ile habari ni kule kutoa habari ya kile kinachofurahisha pamoja na kwamba wakati mwingine utajwa bishara ikikusudiwa kitu kibaya na hilo kwenye Qur'ani lipo limetajwa kwa upepo unakuja kama ndio bishara njema ya kuonyesha kwamba sasa mvua karibuni zitanyesha, bushra baina yadai rahmati, hali yakuwa ni bishara kabla ya kuja rehma yake. Hatta idha aqallat sahaban thiqala, mpaka pepo hizo zitakapobeba mawingu mazito, suknahu li baladin mayyit, tunayasukuma mawingu hayo kwenye miji iliyokufa, iliyokavuka, ilikuwa mikavu yani ikawa imekufa. Tunayasukuma yale mawingu, tunayapeleka katika miji iliyokufa. Fa anzalna bihi almaa, tukayateremsha kwenye mawingu hayo kwa sababu ya mawingu hayo maji, tukayateremsha maji kwa sababu ya mawingu hayo. Fa akharajna bihi min kulli thamarat, tukaotesha, tukatoa kwa sababu ya maji hayo kila aina ya matunda. Fa akharajna bihi, tukaotesha au tukatoa bihi kwa sababu ya maji hayo, min kulli thamarat, kila aina ya matunda, min kulli anwa'i thamarat. Kadhalika nukhriju almauta, basi kama hivyo ndivyo tutakavyotoa wafu, tutawafufua waliokufa kama hivyo, watapata uhai kama vile ardhi ilivyopata uhai. Ardhi ilikufa, mimea ikafa, ilipokuja maji, fa idha anzalna alayha almaa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, kama ilivyokuja katika alhajj. Kwa ardhi imepata uhai, ikaanza kuotesha tena, basi kama hivyo tutawafufua waliokufa. La'allakum tadhakkarun, ili mpate kuwaidhika. Sasa aya hizi ukizitazama, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja hapo nyuma dalili za na ushahidi juu ya kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa na yeye ndiye mkamilifu wa ilmu, mwenye uwezo, yeye ndiye anayeviendesha vilivyoko juu, anaendesha mbingu, ndiye aliyejenga kaiumba, hivyo hivyo jua, mwezi, nyota. Baada ya hapo akafuatishia hali za huku chini tuliko, aeleza pale, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Akaika dalili juu ya kwamba yeye ndiye mwenye uwezo wa kufufua, uwezo wa kukusanya watu siku ya kiyama, na uwezo na hilo amelitaja kwa kupiga mfano wa dhahiri tunaoona wa kuhuisha ardhi iliyokufa. Kwa munasaba wa aya hizi na hizo zilizotangulia, yani aya hii tunazoisoma na hizo zilizotangulia, ni munasaba wa kuthibitisha uwezo wake subhanahu wa ta'ala wa kuyaendesha mambo kama alivyokuwa na uwezo wa kuyaendesha mambo yaliyoko huko juu, washamsa walqamara walnujuma musakharatin biamri, basi vile vile ana uwezo wa kuyaendesha mambo yaliyoko aridhini. Akaleta rehma yake, rehma ya mvua, ndio akasema hapa, huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatihi, yeye ndiye ambaye anazipeleka pepo zikavuma zile pepo, hali ya kuwa ni bishara kabla ya kuja rehma yake ambayo ni mvua. Kule katika Ar-Rum anasema, wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin waliyudhiqakum min rahmati, na miongoni mwa alama za uwezo wake subhanahu wa ta'ala ni kupeleka pepo, yani upepo zile, hali ya kuwa ni zenye kutoa bishara ya mvua, na ili awaonjeshe katika rehma zake. Katika Rumu hiyo hiyo akasema katika aya 50, fandhuru ila athari rahmati ila athari rahmatillah, basi hebu tazameni ile athari ya rehma za Allah, kaifa yuhyi al-ard ba'da mautiha, namna gani anavyoiwisha ardhi baada ya kufa kwake. Inna dhalika la muhyi al-mauta, hakika huyo ndiye mwenye kuwahuisha wafu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sasa anaelezea kwamba hayo mawingu ambayo ndio yenye kuleta bishara, hayo bishara ya mvua, hatta idha aqallat sahaban thiqala, mpaka upepo, yani wanazungumzia upepo, upepo utakapokuwa umeyabeba mawingu mazito, suqunahu li baladin mayyit, tunayasukuma kwenda kwenye miji iliyokuwa imekufa. Suquna sahaba ila baladin dhi ardin mayyitatin mujdiba, sisi tunayasukuma yale mawingu kwenda kwenye mji, miji yenye ardhi, ardhi iliyokufa iliyokuwa kame, la nabata fiha, ambayo hakuna mimea ndani yake. Fa anzalna fiha almaa yataqatar, tukateremsha maji humo yakawa yanachurizika. Min thuqubi dhalika sahab, kutoka kwenye matundu ya hayo mawingu. Fa akhrajna bisababihi min kulli anwa'i thamarat, tukaotesha tukatoa kwa sababu ya mvua hiyo kila aina ya matunda. Katika suratu Nur, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia alam tara, nipe khabari, hivi uoni. Anna allaha yuzdi sahaba, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesukuma mawingu. Yuzdi sahaban, ndiye anayesukuma mawingu. Thumma yuallifu bainahu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala huyaambatanisha baina yake. Mawingu yametoka huku yakaungana, yakaungana, yakaambatana, yakawa pamoja. Yuallif, thumma yuallifu bainahu, kisha huyaambatanisha baina yake. Thumma yaj'aluhu rukama, kisha huyafanya kuwa ni yenye kupandana. Haya anakuja juu, haya anakuja juu, haya. Thumma yaj'aluhu rukama, kisha huyafanya ni yenye kupandana. Fatara alwadqa yakhruju min khilali, mara utaiona mvua inatoka katikati yake, inanyesha. Wayunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin, na uteremsha kutoka katika milima ya mawingu. Min jibali, sio sio kwenye majabali, kwenye milima ya mawingu. Manake ile mawingu yanapandana, yanapandana, yanapandana, kuwa ni mzigo mkubwa, milima ya mawingu. Kwa hiyo anasema thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilali, utaona ile mvua inachirizika kutoka katikati yake. Wayunazzilu minas samai, na uteremsha kutoka kwenye mawingu hayo, kutoka juu. Min jibali, ni kutoka kwenye milima ya mawingu. Fiha min baradin, akateremsha kutoka kwenye mawingu hayo mvua ya mawe. Ito barad, mvua ya mawe ni ipi? Ni ile yanateremka mapande mapande ya barafu, yaifika chini na yeyuka, inaitwa barad. Lakini theluji ni ile mvua mathalan ya kawaida, inateremka alafu ikifika chini na ganda, inaitwa theluji. Maji yakimwagika yakifika chini yanaganda, theluji, athalj kwa Kiarabu. Na yakiwa ni mapande ya barafu yakianguka, kifika faidha nazala fil ardhi ma, inaitwa barad. Kwa hiyo anateremsha kutoka kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe. Fayusibu bihi man yashau, ikampata mvua hiyo anayemtaka. Wayasrifuhu amman yashau, na akaiepusha mvua hiyo kumwepushia anayemtaka. Hawa wakapata, hawa wakakosa. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, yanakurubia, unakurubia ule mwanga wa umweko wake. Yakadu sana barqihi, unakurubia ule mwanga wa umweko wake. Yadhhabu bil absar, kuondosha macho, yani unakuja na umweko papa waradi ule, ndio sana barq. Albarq ni ile radi, ule umweko ule, ile radi yenyewe sana ni ule umweko wake. Kwa hiyo aya hiyo inatilia nguvu hii tunayoisoma, hii ni aya katika suratu Nur. Kadhalika anasema wallahu alladhi arsala ar-riyaha, Allah ni yule ambaye amezipeleka pepo. Fatuthiru sahaban, pepo zile zikatifua mawingu. Fasuknahu ila baladin mayit, mawingu yale tukayasukuma, tukayaswaga, tukayapeleka katika miji iliyokufa. Fa ahyaina bihi al-ardha, tukahuisha kwa mawingu hayo ardhi. Baada ya mautiha, baada ya kufa kwake ni baada ya mvua ya. Kadhalika an-nushur, kama hivyo ndiyo kufufuliwa kunapokuja katika suratu Yasin. Wa ayatul lahum, na alama yao al-ardhu al-maita, ni ardhi iliyokufa. Miongoni mwa alama za uwezo wa Allah na kwamba yeye atawafufua wafu, na katika alama zao, na alama zao, wa ayatul lahum, na alama yao, al-ardhu al-maita, ile ardhi iliyokufa, ahyainaha, tukaihuisha, wa akhrajna minha habba, tukaotesha kutoka kwenye ardhi hiyo nafaka, faminhu yaakulun, na kutokana na nafaka hiyo wakawa wao wanakula, wanapata chakula. Wajaalna fiha, na tukajaalia humo katika ardhi, jannatin min nakhilin wa a'nab, mabustani, mashamba ya mitende na mizabibu. Wafajjarna fiha min al-uyun, na tukapasua humo katika mito, liyakulu min thamarihi, ili wale matunda yake, ili wale katika matunda yake. Wama amilatuhu aidihim afala yashkurun. Tayib, ayati zilizokuja kuhusiana na masali ya kupelekwa mawingu na kuchanganywa na kuwa mvua na kufufuka ardhi baada ya kufa ikaotesha mimea, aya zilizokuja ni nyingi. Awalam yarau anna nasuqul maa ila al-ardhi al-jurz, mpaka mwisho katika surati Sajda, na nyinginezo ziko nyingi zinazungumzia aya za mfano. Al-ayatu fi hadha al-babi kathiratun. Kadhalika nukhriju al-mauta, basi kama hivyo tunavyohuisha miji kwa maji, tutawahuisha wafu. La'allakum tadhakkarun, ili mpate kukumbuka. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir. Hii ni aya katika Fussilat. Aya. Wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih, na ule mji ulio mzuri, yani mji wenye rutba. Wal baladu at-tayyib, yani al-ardhu at-tayyibatu turbatuha, ile ardhi ambayo ni nzuri, mchanga wake una rutba, ardhi yake na rutba. Wal baladu at-tayyib, na ule mji ulio mzuri wenye rutba, yakhruju nabatuhu biidhni rabbihi, inaotesha mimea yake kwa idhini ya mula wake. Walladhi khabutha, na ule ulio mbaya, yani usio na rutba, na ule mji au ile ardhi iliyo mbaya. Hapa tu walladhi ismu mausuli ni ile albalad, walbaladu alladhi khabutha, na ule mji ulio mbaya ambao hauna rutba. La yakhruju illa nakida, haitoki mimea yake ila kwa tabu. Al-ardhu radi'a turbatuha, la yakhruju nabatuha idha anzala Allahu al-matara illa khurujan hasiran bati'a, kutoka kwa tabu. Masluban minhu an-naf'u wal-khair la barakata fihi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi 'azza wa jalla min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة مبقي مشوا حديث. أنا سمع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هذا مثل ضربه الله للمؤمن. هو نفان الله من في مؤمن يقول هو الطيب وعمله طيب. يا مؤمن مزوري نعملياك نزوري كما البلد الطيب ثمره طيب, كما vile ambavyo mji uliokuwa mzuri matunda yake ni mazuri. Thumma daraba mathala al-kafiri, kisha akapigia mfano wa kafiri. Kalbalati sabikhati al-maliha allati la takhruju minha al-baraka, ni kama mji wenye ardhi kavu yenye chumvi ambayo haitoki ndani yake katika mji huo baraka. Falkafiru huwa al-khabithu wa amaluhu khabithun, kafiri ni khabith na amali yake ni khabith. وممن اختار ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ابن جرير وابن القيم والشنقيط. هذا قول ابن عباس نمفانه ومؤمن نكافر قد آية هي. والبلد الطيب نمفانه ومؤمن, والذي خبث نمفانه الكافر. كذلك نصرف الآيات بس كما هي فتنزجوز آيات كتك وشهيد واكي لقوم يشكرون كواجل يواتوا ولك وشكوروا إلي واتوا باتك وشكوروا. مفانو ينبيبوا تفوت مارا بيبوا مفانو هو مارا مفانو هو يوتي نكوا فانيا واتوا watanabahi kama ukuelewa mfano huu utauelewa mfano ule huwa uje kuingia utakuingia ule. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea habari za kupeleka mitume baada ya kuelezea al-mabda wal-ma'ad kwa dalaili zilizokuwa wazi na hoja za wazi wazi, akafuatishia kutaja visa vya mitume alayhi msalam. Na miongoni mwa faida ya kutajwa visa vya mitume baada ya haya yaliyotajwa ni at-tambihu ala anna i'rad an-nas an qabuli hadhihi ad-dala'il wal-bayyinat laysa min khawas qaumi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Ni kutanabahisha juu ya kwamba kule kupuuza watu na kupinga watu wakapuuza wakakataa kuikubali haki, kuzikubali dalili hizi, jambo hili sio hasa kwa watu leo katika umma wa Muhammad, bali hii ni ada ilipatikana katika umma zote na ni msiba ulioenea mitume wote. Kwa hiyo kumetajwa visa vyao hapa ili kuelezea hatima za pande mbili, hatima za waliokubali kwa maana faida yao walioipata na namna walipopata neema kutoka kwa Allah na walipata nusura kutoka kwa Allah, na hatima ya watu waovu na namna walivyopata hasara na namna walivyoadhibiwa. Kwa hiyo kuna faida ndani yake, kadhalika kuna tambihi ndani yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawapa muda watu madhalim, watu wa batil, anawapa muda, lakini utakapofika muda anautaka yeye subhanahu wa ta'ala, basi hakuna litakalorudishwa tena, kwa maana ya kwamba adhabu yake itakapokuja hakuna wa kuizuia, anawasubiria tu waendelee katika uovu wao. Haya, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna nuhan, wallahi hakika sisi tulimtuma Nuh ila qaumihi, kwa jamaa zake, kampeleka kwa jamaa zake. Faqal, akasema Nuh, ya qaum, enyi jamaa zangu, ubudu Allah, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayruhu, hamna nyinyi muabudiwa wa haki asiyekuwa yeye, nyinyi muabudiwa wenu wa haki ni yule Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ubudu Allah wahdahu ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره أو غيره, ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره, فلا تشركوا به شيئا, معبدوني الله هل يكون فيك ياك هم نجي معبدي ونستحقي كعبدي وأسيك ويهي الله كم سمشركي شيء. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم, حقيقة ميمي ninaogopea juu yenu adhabu ya siku kubwa, naogopea adhabu ya siku ya kiyama. Kwa maana msipompwekesha Allah katika ibada, mkamshirikisha na mwingine asiyekuwa yeye, mkafa katika hali hiyo, basi kuna adhabu kubwa siku ya kiyama. Qala al-mala'u min qaumihi, wakasema watukufu katika jamaa zake, wale ashraf, al-mala' ni al-ashraf wal-ru'asa'u al-mutakabbiruna 'ala al-haqq, ni wale watukufu viongozi wenye kutakabari kuiacha haki, ndio al-mala'u wanaitwa wale. Wakasema watukufu katika jamaa zake, inna lanaraka fi dhalalin mubin, hakika sisi tunakuona wewe Nuh uko ndani ya makosa ya wazi, uko katika upotevu ulio wazi. wale watukufu bwana wakubwa wale mabwenyenye katika mujtama, kama anavyosema As-Saminu al-Halabi katika tafsiri yake Durru al-Masun kwamba al-ashrafu al-mala'u ni wale watu watukufu, summu bidhalika li'annahum yamla'una al-uyuna haibatan, wameitwa hivyo kwa sababu wao wanayajaza macho kwa ile haiba. Au al-majalisa idha hadar, au wanajaza zile majalisi vile vikao wanapohudhuria. Au li'annahum mali'una bima yuhtaju ilayhim fihi. Wa qala al-farra'u al-mala'u ar-rijalu fi kulli al-Qur'an wa kadhalika al-qawmu war-rahatu wan-nafaru. Kwa hiyo wamesema wale watukufu katika jamaa zake Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, wamesema nini? Inna lanaraka fi dhalalin mubin, hakika sisi tunakuona wewe Nuhu uko katika upotevu ulio wazi, katika makosa ya wazi. Dhalali na maana ya khata, kadhalika upotevu, kukosea ni makosa, kadhalika kupotea hasa kuiacha njia. Qala ya qaum, akasema Nuhu, enyi jamaa zangu, laisa bi dhalalatun, sikuwa mimi katika upotevu. Laisa bi dhalalatun, mimi sikuwa katika upotevu. Lastu fi haidatin an tariqi alhaqi hina da'awtukum ila tauhidillah, mimi sikuwa katika upotevu wakati nilipowalingania kwenye tauhidi ya Allah, kumpokesha Allah. Walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Bwana wa viumbe, nimetumwa mimi niwafikishie risala. Uballighukum risalati rabbi, niwafikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu. Wa ansahu lakum, na ni wanasihi nyinyi. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, na mimi najua zaidi kwa Allah yale msio yajua. Wa a'lamu, na mimi ninajua, min Allahi kwa Allah, ma la ta'lamuna, yale msio yajua. Yani a'lamu ya, min Allah, bima awha Allahu ilayya min asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ka maghfiratihi lit-ta'ibin wa shiddati ba'sihi 'ala al-kafirin wa 'adami ta'khiri 'adhabihi 'anhum idha ja'a wa ghayri dhalika ma la ta'lamun. Mimi namjua zaidi Allah, najua kwa majina yake na sifa zake na vitendo vyake, kama vile kutoa kwake msamaha kuwapa wenye kutubu na ukali wa adhabu yake kwa washirikina na kutokuchelewesha adhabu yake itakapokuja kwao na mingineyo ambayo nyinyi hamyajui. Mimi ninajua zaidi, nina ilmu. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam anawaambia jamaa zake, awa ajibitum an jaakum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum, hivi mnastaajabu kuwajieni nyinyi ukumbusho kutoka kwa Mola wenu na mtu kutoka miongoni mwenu? Mnastaajabu hilo kwamba ujumbe umetoka kwa Mola wenu, aliyekuja nao ni mtu kutoka miongoni mwenu? Liundhirakum, ili awaonye nyinyi. Walitattaquna, ili mpate kumwogopa Allah. Walaallakum turhamun, na ili mpate kurehemewa. Hal taajabtum mustabidin ayajiakum tadhkirun min Allahi anzalahu ala rajulin min albashar, hivi mnastaajabu na kuliona jambo hilo liko mbali kuwajieni nyinyi ukumbusho kutoka kwa Allah ambao ameuteremsha juu ya mtu miongoni mwa watu? Taarifuna nasabahu wa sidqa, ambaye mnaijua nasabu yake na ukweli wake. Fakaifa taajabun mimma la yambaghi alajabu minhu, vipi mnastaajabu kwa lile ambalo halitakikani kustaajabiwa? Falaisa biajabin an yuhiya Allahu ila rajulin minkum, sikiroja si ajabu kuwajia kuletiwa wahi kwa mtu miongoni mwenu. Rahmatan bikum, hali yako ni rahma itokayo kwenu. Kule katika suratu Al-Mu'minun sema faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmih ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau shaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. walikuwa wajeuri sana. Anasema Allah akasema watukufu wale ambao wamekufuru katika kaumu yake Nuh, hakuwa huyu Nuh isipokuwa ni mtu tu mfano wenu, anachotaka yeye ni ayatafadhala alaikum, ni kujifadhilisha juu yenu, ajifanye yeye ni bora kwenu. Si mtume huyu, yeye ataka ubora kwetu, awe juu yetu. Kama asema walau shaa Allah la anzala malaika, lau Allah angelitaka kuleta mjumbe angeleta malaika. Ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin, sisi hatukuyasikia haya kuja mtume, mtu kama sisi hatujasikia mambo haya kutoka kwa wazee wetu waliotangulia wa mwanzo. Kiroje huyu Nuhu asema maneno gani huyu? In huwa illa rajulun bihi jinnatun, hakuwa yeye isipokuwa ni mtu ana wazimu kichaa huyu. Fatarabbasu bihi hatta hin, basi mngojeleeni yeye mpaka muda maalum, atakwisha tu jambo lake litakwisha. Tuletea wazimu sisi, walisema maneno haya, nani alikwisha kama si wao? Liundhirakum walitattaqu walaallakum turhamun, ili awaonye na mpate kuwa wacha Mungu, huenda Allah akawarehemu, huenda mkarehemiwa. Fakadhabu, wakamkadhibisha ye Nuh. Faanjainahu walladhina maahu fil fulki, tukamuokoa yeye na wale walio pamoja naye katika jahazi. Yani fatamada qaumu Nuhin fi takdhibi rasulihim, wakaendelea watu wa Nuhu katika kumkadhibisha mtume wao. Faanjainahu, tukamuokoa yeye. Walladhina hamalahum maahu fi safinati min almu'minin, na wale aliowachukua pamoja nao katika jahazi miongoni mwa waumini. Wa min kulli dhakarin wa untha min asnafi alhayawanat, na kila mke na mume, kila jike na dume katika aina za wanyama. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam alipelekwa kwa jamaa zake akakaa kwao miaka 1050. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين كتلك سورة العنكبوت حقيقة سيسي حقيقة لمبلك نوح ويما زاكي حقيقة يشكواه مياك ألف موجة إلى خمسين مياك من قابيو مياك تيسان خمسين alfasanatin illa 50 ama, ikawachukua wao tufani, ikawaanga wakaangamizwa kwa mafuriko, na hali ya kuwa wao ni madhalim. Tukamuokoa Nuhu na wale watu waliomo kwenye jahazi, na tukalifanya jambo hilo, tukalifanya hilo jahazi kwa ni alama kwa walimwengu. Wa agharaqna alladhina kadhabu bi ayatina, na tukawagharikisha, tukawazamisha, tukawagharikisha wale ambao wamezikadhibisha aya zetu, yani bitufan, tukawaangamiza watu wote waliokufuru. Mimma khati'atihim ughriqu, kutokana na makosa yao waligharikishwa. Faudkhilu nara, kisha wakaingizwa katika moto. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, na hawakupata wao kinyume na Allah watetezi. Kwa hiyo agharaqna alladhina kadhabu biayatina, tukawagharikisha wale ambao walizikufuru aya zetu, walikadhibisha aya zetu. Innahum kanu qauman amin, hakika wao walikuwa ni watu vipofu, walikuwa ni vipofu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, hakika jambo lilivyo hayapofuki macho. Mtu akiwa kipofu wa macho si kipofu mbele ya Allah, huyo kipofu wa kweli hasa ni kipofu wa moyo. Hakika asema lakini zinapofuka nyoyo ambazo ziko ndani ya vifua. Mtu akipofuka moyo akawa kipofu moyo wake, basi huyo ni minal khasirin, kwa maana hataki kusikia mawaidha, maneno ya Allah hayasikii wala hayamuathir wala hana habari nayo wala hapatilizi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala qad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سبحانه وتعالى تولز في سورة هي سورة الأعراف سورة هي آية 179 أنا سيما سبحانه حقيقة تميومبا kwa ajili ya جهنم wengi katika majini na watu hawa wana wao nyoyo lakini hawafahamu kwa nyoyo hizo nyoyo walizokuwa nazo hawazitumii kufahamu akhira yao kujifundisha akhira yao na kunamna ya kumwabudu Mola wao wana nyoyo ni mapande ya nyama tu yaninginia kwenye vifua vyao ha? Lakini hayawasaidii kufahamu haki walahum a'yunun la yubisiruna biha na wana wao macho lakini imekaa kama gololi tu hayawasaidii kuona haki waona njia kwenda huku ya kurudi huku ha? Waona mambo ya kilimwengu tu hii na hili hii pesa hii kula lakini haki wanashindwa kuiona la yubisiruna biha walahum adhanun na wana wao masikio kama vile ya tembo lakini masikio ya kusikia upuzi tu mambo ya kilimwengu la yasmauna biha wasikii kwa masikio hayo haki. Allah anasema ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama, mfano wao ni mfano wa wanyama kwa sababu wanyama wana nyoyo, wanyama wana macho, wanaona, wanyama wana masikio, wanasikia, na pingine wengine wanasikia zaidi kuliko wanaposikia binadamu. Mchakato wa nyayo wa masafa marefu, kuna baadhi ya wanyama wanasikia pa pa, tayari ajua kuna kitu kinakuja huko kwa mbali kabisa. Sasa wao ni kama wanyama tu, balhum adhallu, bali hao majini na watu ni wapotevu zaidi. Ulaika humul ghafilun, hao ndio wenye kughafilika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja habari za Nuhu hapa alayhi salatu wassalam na jamaa zake kwa ufupi tu, amezitaja kidogo kisha akatoka hapo akaenda kwa kaumu ya Adi, kwa Adi ambao ni kaumu ya Hud, kisha akatoka hapo akaenda kwa Thamud watu wake Saleh na hakadha. Jitufute kidogo wa ila Adi, na tumepeleka kwa watu wa Adi, kabila hilo, kabila la Adi, akhahum Huda, ndugu yao Hud, alikuwa ndugu yao katika nasabu eh, ni mtu katika wao, tulimpeleka ndugu yao ambaye ni Hud. Qala ya qaum, akasema Nabiullahi Hud, enyi jamaa zangu, ubudullaha, muabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayruhu, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Maneno haya ameyasema nani? Utaona maneno yanakaririka mara kwa mara eh? Mitume wote waliopelekwa kwa jamaa zao wameyasema maneno haya. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam ameyasema maneno haya, tumesoma hapo nyuma eh? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu. Kadhalika Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam anawaambia jamaa zake, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi jamaa zangu muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Afala tattaqun, basi kwa nini hamumuogopi Mola wenu? Kwa nini hamumuogopi yeye, bado mnaendelea na uovu wenu? Qala al-mala'u, قال الملأ الذين كفروا من قومه, وكسيما ولي وتكوفوا وانباوا ومكفوروا كتك جماعة ذاك, إنا لنراك في سفاهة, حقيقة سيسي تنكونا ووي هود وكو كتك upotevu تكونا وكنداني upotevu ووي, وإنا لنظنك من الكاذبين, ناكيكا سيسي تنكوذانيا ووي الظن على بابه, tunakudhania wewe Hud ni katika warongo. Dhanna kwa maana ya dhanna hapa lianahu lam yakun indahum illa dhunun, kwa sababu hawakuwa isipokuwa na dhana tu, watakharus. Qala ya qaum, Akasema Nabiullah Hud kuambia jamaa zake, enyi jamaa zangu, laisa bi safahatun, mimi siko katika upumbavu, laisa bi humqun wa khiffatu aqlin hina da'awtukum ila tauhidillah, sikuwa katika upumbavu wakati nilipowalingania nyinyi kwenye kumpekesha Allah, walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Bwana wa viumbe, uballighukum risalati rabbi, ninakufikishieni mimi ujumbe wa Mola wangu, wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nyinyi ni mwenye kuwa nasihi mwaminifu, nimekuja kuleta nasaha kwenu na mimi ni mwaminifu. Katika sura Hud kule akasema, ya qaumi la as'alukum alayhi ajra, enyi jamaa zangu, mimi siwaombeni juu yake ujira, sitaki ujira mnilipe, in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun, haukuwa ujira wangu usipokuwa uko kwa yule ambaye ameniumba mimi, kwa nini mfahamu. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, enyi jamaa zangu, mtakeni msamaha mula wenu kisha mtubie kwake, yursil as-samaa alaykum midrara, atawaleteeni nyinyi mvua juu yenu hali ya kuwa yenye kutirizika, wayazidikum quwwatan ila quwwatikum, na atawazidishieni nguvu kwenye nguvu zenu, wala tatawallaw mujrimin, sigeuke nyinyi hali ya kuwa yenye kufanya uovu. Lakini pamoja na hayo akamwambia, sisi tukuona wewe mpumbavu, uko ndani ya upumbavu. Jamani, mimi sio mpumbavu, mimi ni mtume wa Allah. Awa ajibitum an jaakum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum, je mnastaajabu, mnaona ajabu kuwajilieni nyinyi ujumbe kutoka kwa mwana wenu, hivi mnastaajabu kuwajieni ukumbusho kutoka kwa mula wenu na mtu miongoni mwenu, au kutoka kwa mtu miongoni mwenu kama aliposema Nabiullah Nuh alayhi salatu wasalam, mstaajabu kuwa mimi ni mtume kitu gani cha ajabu ambacho kinawafanya nyinyi mshangae. Wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di nuhin min ba'di qaumi nuhin, nakumbukeni alipowafanya nyinyi kuwa ni makhalifa, yani warithi, baada ya watu wa Nuh. Walipoondoka watu wa Nuh, mmekuja nyinyi, takhulufuna qauma nuhin fil ardi min ba'di halakihim, mmewarithi, mnawarithi watu wa Nuh katika ardhi hii baada ya kuhiliki kwao, haithu abdalakum bihim, pale alipowabadilisheni nyinyi badala yao, wale walifanya kufuru wakaondoshwa, mmeletwa nyinyi. Wadhkuru wazadakum fil khalqi bastatan, na akawazidishieni katika umbo kwa kuwapa nguvu, Allah akawazidishieni nyinyi, nyinyi watu wa Adi, nyinyi mmepewa nguvu, mna urefu uliokithiri na nguvu za mili, nguvu zenu ni kubwa, mpaka Allah akawapigia mifano baadhi ya makabila katika watu wa Adi, akasema alam tara kaifa faala rabbuka bi'adi Iram, hivi unajua, nipe habari, ni namna gani amewafanya mula wako watu wa Adi wa Iram, dhati al-imad, wenye vimo virefu, alati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ambao hawajawahi kuumbwa mfano wake katika miji, hawana mfano katika miji, kuwa na kifua kikubwa kiasi gani na mbavu pana kiasi gani na urefu utakao, lakini huwezi kuwafikia watu wa Adi. Baadhi ya makabila katika kaumu ya Adi walikuwa ni wakubwa mno, wenyewe ni wakubwa, alafu katika makabila yao kuna watu ni wakubwa zaidi. Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake anasema, Adun awwal ummatin italaat bilhadarati baada tufan, ni Adi ni umma ambao ulibobea katika mambo ya kimaendeleo katika baada ya tufani, baada ya mafuriko. Walaysa almuradu annahum khalafu qauma nuhin fi diyari, na makusudio si kwamba walikaa badali ya qaumu nuhi katika miji yao. Bi anna manazil ad ghairu manazil qaumi nuhin, kwa sababu miji ya watu wa ad ni kinyume na miji, ni tofauti na miji ya watu wa Nuh. Inda almuarrikhin, ad iko wapi? Wako wapi walikuwa? Na ahqaf iko wapi? Al-Yaman, kul Yaman, ad Iran. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun, basi zikumbukeni neema za Allah ili mpate kushukuru, ili mpate kufaulu. Zikumbukeni neema za Allah ili mpate kufaulu. Ameshawatajia neema nyingi. Wattaqul ladhi amaddakum bima ta'malun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Yote hawa walipewa watu wa Ad. Qalu, wakasema, ajitana lina'abuda Allah wahda, je, umetujia ewe Hud ili tumuabudu Allah hali ya kuwa peke yake. Wanadhara ma kana ya'budu abauna, na tuviache vile ambavyo walikuwa wanaviabudu baba zetu. Tuyaache masanamu yetu na ibada zetu na matambiko yetu tuyaache. Ndio makusudia hivyo, maana umeelewa maana ya la ilaha illa Allah. Maana ya maneno haya ni kwamba waache mila za kuabudu masanamu, za kuabudu mizimu. Wameelewa hivyo. Sasa mshaelewa hivyo, badala ya kufuata wanasemaje? Fatina bima ta'iduna, basi tuletee kile ambacho wewe unatutishiza, unatukamia nacho, unatutisha nacho. Min al-adhab, mtakuja adhabu, adhabu, adhabu, tuletee hiyo adhabu. Fatina bima ta'iduna, tuletee kile unachotuahidi. In kunta min as-sadiqin, ukiwa wewe ni katika wakweli kama kuna adhabu, ilete. Qalu, ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, katika al-ahqaf kuna tuletee. Qala, qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum min al-muntadhirin. Tutaanzia hapo inshallah kwenye darasa litakalokuja. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أنا سمعت الله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليكم من السماء ملكا رسولا. آية 94-95 كتك الإسراء. والله تعالى أعلى وأعلم. لكن يوكي أنغلي دعوة الرسل كوانزا كبيسة مجين كتك التوحيد. ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. توحيد جنب كوب ولا توحيد. كنا واتوا نذراء توحيد وانا كلا سكو توحيد واتوا سكسوميشة توحيد نكو كاليري ونسهاو كسباب وينجي كتك واتوا كتك ميجي ومكولية كتك ملة ندستوري سيزكو زكي إسلام ومكولية كتك matambiko, wamekulia katika mizimu wengine na ada zilizo kinyume na Uislamu. Ukimwacha tu mara maneno yake yanakuja kinyume na tauhid. Ukimwacha tu mara vitendo vyake vinakuwa kinyume na tauhid. Ukimwacha, wachilia mbali haya, kuna jambo jingine kubwa ambalo watu wengi hili wanaliingia kwa sababu ya kukosa tauhid, nalo ni swala alwala'u walbara. Yani mtu anaweza kufanya shirki na yakazungumza maneno ya shirki kwake kitu kidogo tu, si yeye mwenyewe tu, kwani kuna shida gani? Jamaa wangu huyu, rafiki yangu mimi, ana neno, lakini achokizungumza ni ashirku billah, yad'u ila shirk wa yakfuru billah. Lakini nini? Kwa sababu ile afya ya tauhidi kwenye mwili wake, katika moyo wake ni dhaifu. Kwa haoni uzito wa ashirk inayofanyika mbele yake au watu wanaoifanya au yeye anaoitamka. Sasa hii ni hali mbaya sana. Kadhalika ile alwala ya kweli haipo, wala ulilmu'minin ya kuwapenda watu wa tauhid na kuwapenda waumini, ile afya haipo. Yeye aona kwamba ni mtu tu, hakuna uzito wote, yeye na huyu sawa tu, huyu ndugu yangu jamaa zangu hao wote, akawafanya wote sawa. Fana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Lakini yale yote ni kwa sababu ya udhaifu wa tauhid, dhaifu katika tauhid. Na ndio maana sasa watu watakiwa kila mara wakumbushwe tauhid, na milango ya tauhid ni mingi, yatakiwa ikaririwe mara hili mara hili mara hili mara hili, ikaririwe haya mambo mpaka iingie katika nafsi, na iwe tauhid iko katika ile wasatia yake. Haina maana kwamba msimamo ni wa kukufurisha tu kwa sababu mjue tauhid, basi kila mtu kwa kwewe kafiri. Hakuna vigezo, hakuna dhawabi, hakuna chochote. Hili pia nayo ni tatizo jingine, ni tatizo la kutokuisoma tauhid. Kwa hiyo kuna ghulu na kuna jafa. Kuna watu akishajua kidogo apitiliza mpaka anakwenda katika mahali ambako sipo. Na mwingine pamoja na kwamba amejua, basi lakini jeji yake iko chini kabisa ya tauhid. Haina yeye, watu wote watu wake, na mambo yote za kuyafanya, jambo lolote za kulifanya hata kama ni shirki, hana neno kwa sababu ya dhaifu katika tauhid. Kwa hiyo tunatakiwa tusomeshane sana tauhid, kwa sababu ya jamii ambayo imetuzunguka si rafiki na tauhid, kwa sababu ya malezi tuliyokulia si rafiki na tauhid, watu waliotuzunguka hawana urafiki na tauhid. Nasallallahu alaihi wasallam. Swali gani hili? Kwamba kwa mujibu wa Qur'ani tunakuta kwamba Allah ameeleza tukio fulani katika aya fulani, sura fulani, vipi tukio ile ile katika sura nyingine? Toa mifano katika sura fulani, aya fulani, tukio fulani, maana kile Это очень